بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tulimalizia jana katika darsa yetu ya sira kuzungumzia namna wahi ulivyoanza kushuka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na jukumu la kuanza kufanya da'wa kupewa mtume sallallahu alayhi wasallam pia tukagusia hali ya warabu tukagusia kuzungumzia hali ya warabu kabla ya kutumilizwa mtume sallallahu alayhi wasallam tukataja kuwa warabu kabla ya uislamu walikuwa ni washirikina wanaoabudu masanamu na pia katika hali mbovu walizokuwa nazo ni kuwazika watoto wao na kuwaua watoto wao wakiwa wachanga kwa kuogopea njaa na ufakiri na pia walikuwa wakiwazika watoto wao wa kike wakiwa hai kwa sababu ya kuogopea aibu kama wanavyosema na baina yao kabila haya walikuwa wakipigana vita kwa sababu ndogo kabisa na leo insha Allah Taala tutaanza kuzungumzia mwanzo wa da'wa alipoanza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwalingania wale alioamrishwa au walingania qala sahibu khulasati nur al-yaqin ad-dars ar-rabi' 10 الدعوة سرا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة سرا لما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر متوم صلى الله عليه وسلم أليانزا كلنغانيا كوسيري نهيني مرحلة katika marahil alizozipitia mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake kwa hivyo mwanzo alianza kulingania kwa siri kwa sababu hili ni jambo geni na lau kama angelianza tu mwanzo wazi wazi bila shaka ule upinzani angeliupata ni mkubwa sana kwa hivyo kulikuwa na hikma mwanzo دعوة yake aianze kwa siri ingawa hapa ningependa kutanabaisha jambo kuwa hii marhala ya da'wa ya siri iliisha wala haitarejea tena bimaana baada ya uislamu kujulikana na kufahamika na kuenea hakuna siri katika uislamu Hakuna mambo ambayo baadhi ya watu watakikana kuyajua katika Uislamu wengine hawatakikani kuyajua. Uislamu ni dini ya wanadamu wote, watakikana wafikishiwe da'wa. Kwa hivyo ile marhala alipoipita Mtume za sallam haikurudi tena. Qala fada'a ahla baytihi wa man yathiqu bihi min asdiqaihi alladhina ya'taqiduna sidqahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kuwalingania watu wa nyumbani kwake wa andhir ashiratak alaqrabin na wale anaoamini katika marafiki zake wa karibu ambao humsadikisha kwa yale anaoambia da'ahum ila ibadati llahi wahdahu warrafati bin nasi walittihadi wa tarki alharbi Mtume sallallahu alayhi wasallam akawalingania katika tauhid, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na kuonea watu huruma, na kuwa kitu kimoja, na kutopigana baina yao. وقد بدا بالدعوه سرا خوفا من مفاجاه الناس بامر لم يعرفوه ولم يسمعوا به. Na alianza da'wa yake kwa siri, kuchelea kuwa asije akawajilia watu ghafla na jambo ambalo hawakulizoea wala hawakulifahamu. Kwa hivyo da'wa ilianza kwa siri, akaanza kuwalingania watu wake wa karibu katika tauhid, na kuoneana huruma, wenye nguvu kuonea huruma madhaifu, na kuishi vizuri, kuacha kupigana wao kwa wao. Hii ndio mwanzo ilikuwa da'wa imeanza. Inshallah ta'ala hili tutalizungumza kwa zaidi baada ya kueleza haya. قال الدرس الخامس عشر أول المؤمنين وأؤمن ومؤمن كبيسا وليؤمن متوم صلى الله عليه وسلم. قال أول من آمن به من النساء خديجة وكوانز كبيسا أليامين كتك ونواكن خديجة نهيل لكوازي ومتوم صلى الله عليه وسلم. Mwanzo tu alipoteremshiwa wahi, mtu wa kwanza kujua nani ni Khadija radhiallahu anha. Na kutoka hapa wanaovioni wa tarikh wakatoa istinbat kuwa yeye ndiye atakayekuwa wa kwanza aliyemwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi, na Aisha Khadija radhiallahu anha alikuwa yuitakidi ukweli wa risala aliyokuja na mtume sallallahu alayhi wasallam. لما ظهر لها من لما ظهر لها من العلامات الدالة على نبوته منذ سفرته مع خادمها ميسرة. كوانزيا سفاري ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda na biashara ya Khadija radhiyallahu anha mwanzo. Kuanzia pale Khadija alikuwa yuwajua ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kuna mambo ambayo huyu mfanyikazi wake Maisara alimueleza Khadija aliyoyaona juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa awwalu man amana bihi min ar-rijali Abu Bakr as-Siddiq. Na mtu wa kwanza katika wanaume aliyemuamini mtume sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhahu. العفيف السخي الكريم رضي الله عنه وأرضاه. نكو سبب هيو كان رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوزير. alikuwa kwa mtume za sallam ni kama mfano wa waziri wake. Kila anapokwenda mtume za sallam utamkuta ubavuni mwake kwa Abu Bakr as-Siddiq رضي الله عنه وأرضاه. na alikuwa akimtaka ushauri katika mambo mingi. وكان صديقه قبل بعثه. mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa ni rafiki yake Abu Bakar kabla yeye kutumilizwa na kupewa utume. ولم يعهد عليه كذبا. na Abu Bakar hajawahi kumuona mtume صلى الله عليه وسلم akisema uongo. kwa hivyo hakukuwa na sababu ya yeye kurudi nyuma. na wanaovioni wametoa istinbat katika hadithi ya mtume صلى الله عليه وسلم alipowaonya masahaba kumgusa Abu Bakr as-Siddiq akisema hakuna yeyote kati yenu nyinyi isipokuwa nilipotumilizwa mwanzo alirudi nyuma isipokuwa Abu Bakr. Moja kwa moja aliposikia mimi ni mtume akatoa shahada pale pale bila ya kusita. Wanaoviona wakasema na yeye kwa hiyo ndio wa kwanza aliyeslimu katika wanaume radhiyallahu anhu arda. wa Zaid ibn Haritha وكان مملوك النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه. نزيد بن حارثة katika wale wa kwanza kabisa waliosilimu, na huyo alikuwa ni mtumwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akamwachilia huru. Na Zaid bin Haritha ana mchango mkubwa sana katika dini ya Uislamu, na hii katika Shahd al-Himam kwa wanafunzi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hitaji katika masahaba atakayejifunza lugha ya Ibrania, lugha ya Mayahudi, ili afahamiane na wao. Zaid bin Thabit, afwan, si Zaid bin Harith, ni Zaid bin Thabit alisoma lugha ya Mayahudi kwa siku 15, akaifahamu lugha yote kwa siku 15. Nenda wewe kasome Kifaransa siku 15, ama soma Kijerumani siku 15 kama utashika. Zaid bin Thabit, si Zaid bin Haritha, ni Zaid bin Thabit alisoma lugha ya Kihibru ya Kiyahudi kwa siku 15 peke yake, akaifahamu kisawa sawa. Karudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam tayari lugha yote iwejua, 15 days, radiyallahu anhu. Wa awwalu man amana bihi min as-sibyan Ali ibn Abi Talib wa kana rabiba ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, wa kwanza aliamini katika watoto ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, na baadhi wanaovioni wa tarikh wasema aliamini akiwa na miaka 10 katika umri wake. Na Ali ibn Abi Talib alikuwa akilelewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni kumlipa baba yake ule wema aliyomfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam wa kumlea. Na Abu Talib alikuwa na watoto wengi, na yeye mwenyewe alikuwa ni maskini. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kumpunguzia ule uzito, akamchukua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akamlea nyumbani kwake. Wa qad'a Abu Bakr man yuhibbuhu wa yuhibbunahu, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu akalingania wale anaowapenda na wao wampenda, yani watu wa karibu yake. Faajabahu jam'un kathirun, wengi wakakubali wito wake na da'wa yake. Minhum Uthman ibn Affan thalithu al-khulafa'i ar-rashidin, miongoni mwa waliosilimu katika mikono ya Abubakr ibn Siddiq radiyallahu anhu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda, ambaye ni khalifa wa tatu katika wale makhalifa waongofu. Wa Zubair ibn al-Awwam, Zubair ibn al-Awwam pia ni katika wale walioamini kwa kupitia kwa Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Tayeb, hayo ni maelezo kwa kifupi, kama wanavyosema ala ruusi al-aqlam, aliyoeleza sahib Khulasat Nur al-Yaqin kuhusu da'wa ya kwanza au mwanzo wa da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumetaja kuwa da'wa ya Uislamu ilianza kwa siri, na wanaovioni wa tarikh kama Ibn Ishaq al-Waqidi pamoja na al-Waqidi wakaenda kuwa hii zama ilikuwa ni takriban miaka mitatu. Miaka mitatu ilikuwa da'wa ni kwa siri, na wengine katika wanaovioni wakaenda kuwa ilichukulia miaka minne da'wa ni ya siri. Na sote tufahamu kuwa Makka ilikuwa ndiyo markaz, center ya ibada za Jazirat al-Arab, kwa sababu wote walikuwa wakishukia wapi? Makka. Kwa hivyo bila shaka itakuwa ile ibada wanaoifanya imekita mizizi kisawasawa katika mji wa Makka. Haikuwa katika hikma kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja aanze na da'wa wazi wazi katika sehemu ambayo ndiyo chimbuko la dini za Waarabu wote. Ule ushirikina uliokuwa Makka, ambao walikuwa wakiufanya Waarabu sehemu mbalimbali, wote wakikutania wapi? Makka, ndiyo center, ndiyo markazi yao. Kwa hivyo haikuwa hikma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam awe katika sehemu kama ile, ataanza moja kwa moja kulingania wazi wazi katika Uislamu. Na ndio maana kwa hikma Allah Subhanahu wa Ta'ala mwanzo akamwamrisha iwe da'wa yake ataifanya kwa siri. Na pia jambo ambalo latakana lifahamike kuwa Waarabu walikuwa wakitawalana kwa ukabila. Yaani kila kabila wana kiongozi wao. Na hii ndio ilikuwa nidhamu ya bara Arabu lote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni katika Makuraish. Na Makuraish ndio walikuwa wakiheshimiwa katika Waarabu wote kwa sababu wao ndio walikuwa karibu na nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Makkah. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia hapa mtu aweza kusema kuwa pengine aweza kupata support kutoka kwa watu wake wa karibu. Lakini pamoja na hayo, hilo halikuwa lengo, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakulingania da'wa yake kwa kutegemea kabila fulani. Kwa sababu lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam wafuasi wake wote wangelikuwa ni katika Banu Hashim, wale makabila wengine wangesema hii dini imekuja kwa maslahi ya nani? Ya Banu Hashim. Na lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam atalingania kabila lingine, wale wengine watasema hii imekuja dini kwa maslahi ya kabila fulani. Lakini tizama hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kila aliyesilimu takriban alitoka katika kabila tofauti na mwingine. Tuje kwa mfano Abu Bakr as-Siddiq Taymi, Uthman ibn Affan min Bani Umayya, Az-Zubair ibn Awwam Bani Asad, Mus'ab bin Umair Bani Abd al-Dar, Ali ibn Abi Talib min Bani Hashim, Umar ibn Khattab Bani Adi, Abd al-Rahman bin Auf Bani Zuhra, Uthman ibn Madh'un min Bani Jumh. Bali wengi katika Waislamu wa mwanzo pia walikuwa si katika Makuraishi. Abdullah ibn Mas'ud min Hudhayl, Utbah ibn Ghazwan min Mazin, Abdullah ibn Qais, Abu Musa al-Ash'ari min al-Yaman. Kwa hivyo ukitizama utakuta hao waliosilimu mwanzo walikuwa watoka sehemu mbalimbali. Subhana Rabbak, ikawa dini ya Uislamu watu wa kwanza kuingia ni kama mizani imewekwa kuwa kutoka katika kila sehemu wako waliofuata Uislamu. Hakuna anayeweza kusimama akanyosha kidole akasema tizama kwa kuwa Muhammad ni katika Banu Hashim hii dini imekuja kwa maslahi ya Banu Hashim. La, bali waliingia katika hii dini watu wa kabila tofauti tofauti. Kwa hivyo ilikuwa wazi mwanzo kabisa kuwa Uislamu si hasa kwa Makuraishi, bali Uislamu ni dini ambayo yalingania watu wote kwa matabaka tofauti tofauti, hur wa abd, waliokuwa huru na watumwa. Tumetaja Waislamu wa mwanzo, na inshallah taala nitaongeza orodha ya wale Waislamu wa mwanzo. Na kitu cha kushangaza, utakuta wengi katika masahaba atasema mimi nakumbuka nikisilimu nikiwa mtu wa nne, na mwenzake pia atasema mimi nakumbuka nikisilimu nikiwa mtu wa nne, na mwingine watatu atasema pia mimi nilisilimu nikiwa mtu wa nne. Watu wa tarikh, wanaoviona wa tarikh, wasema kwa nini masahaba walikuwa wakisema hivi? Kwa sababu hii da'wa ilikuwa ni kisiri kikweli kweli, kiasi cha kuwa aweza mwenzake kusilimu yeye asijue, aone yeye ndio ametangulia, kwa sababu ilikuwa ni siri, hakuna mtu adhihirisha Uislamu wake. Kwa hivyo ukakuta huyu atasema mimi nilikuwa wanne, kwa sababu yeye waona ni wanne, mwenzake akumwambia kuwa mimi tayari nishafuata hii dini. Namna hiyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa hivyo tukataja wa kwanza kusilimu katika wanawake ni Khadija, kwa sababu ndiye wa kwanza aliyepata habari za utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yeye alimsadiki Mtume sallam na akajitolea na hali na mali yake kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hili jambo halishangazi kuwa Khadija awe ni wa kwanza aliyeslimu. na Ali ibn Abi Talib baada Khadija, mapema kabisa katika wale waliosilimu mwanzo, kwa sababu alikuwa katika hijr an-nabi sallallahu alaihi wasallam, chini ya ulezi wa mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na kuna riwaya nyingi maudhu' wahia zilizokuja katika kusilimu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda, kuwa yeye alianza kuswali miaka mitatu kabla ya sahaba yoyote wa mtume sallam, na wengine wakataja mengi sana kuhusu Ali ibn Abi Talib, na nyingi katika hizi riwaya utakuta ni rafidha ndio walizozizua. Yatosheleza Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ana manaqib na sifa nzuri zilizotajwa katika sunna mtume sallam, haitaji kwetu sisi kumzulia uongo. Abu Bakr as-Siddiq ni wa mwanzo katika wale waliosilimu, nilitaja kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna allaha ba'athani ilaykum faqultum kadhabta, Allah subhanahu wa ta'ala alinitumiliza mimi kwenu nyinyi mkaniambia muongo, wa qala Abu Bakr sadaqa, lakini Abu Bakr akasema amesema kweli, wa wasani bi nafsihi wa malihi, kwa nafsi yake na mali yake akawa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ni wa kwanza katika waliosilimu katika wanaume. Na katika nyumba ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wote walikuwa Waislamu, kiasi cha kuwa Aisha radhiyallahu anha sema lam aqil abawai illa wa huma yadinani ad-din, mimi nikifahamu fahamu zangu na wakuta wazazi wangu tayari ni Waislamu. Sababu Aisha hajazaliwa wakati mtume sallam akianza kupewa utume. Kwa hivyo akikulia Aisha radhiyallahu anha amkuta Abu Bakr as-Siddiq baba yake na wazazi wake wote wakiwa katika hali ya nini, ya Uislamu. Tayeb, katika wale ambao waliosilimu mwanzo kabisa, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa arda, na Sa'd ibn Abi Waqqas wanaovioni wa tarehe wasema alikuwa ni watatu katika wanaume au watu wazima waliosilimu, na akabaki wiki mzima kuwa yeye ndiye mtu watatu alisilimu kabla ya kusilimu ya sahaba aliyefuata. Na kuna kisa maarufu cha Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu aliposilimu, qala halafat ummu Sa'd, mama yake aliapa, an la tukallimahu abadan hatta yakfura bidinihi, kuwa hata zungumza na yeye kabisa mpaka akufuru, aiwache ile dini. Wala taakul wala tashrab, mtihani. Na mama yake akaapa hali wala hanywi mpaka mama yake, mpaka mtoto wake awache ile dini, arudi katika ushirikina. Watu wa migomo walianza zamani bwana, watu wa migomo walianziwa na hawa mushriki Quraysh, ndio salafu wao waliowatangulia, hatuli hatuni tulala barabarani mpaka matakwa yetu tupewe. Huyu mama mwambia mwanae, mimi sili sinwi sizungumzi na wewe mpaka urudi nyuma uache hiyo dini. Tayib, qalat za'amat anna Allah wasaka biwalidayk, Allah si amekuhusia wewe usikize wazazi wako, si mtume sallam ndio anavyofundisha, sasa mimi mamako nakwambia fanye hivi. Tayeb, wa ana ummuk, mimi mama yako, wa ana amuruka bihadha, na mimi nakuamrisha wachana na dini yake yule bwana. Qala makathat thalathata ayamin hatta ghushiya alaiha min aljahd, siku tatu mama amekaa hali hanwi hazungumzi mpaka akazirai. Kijana yuko vile vile habadiliki, mtihani na fitna, lakini yuko vile vile. Faqama ibnul laha yuqalu lahu ammara fasaqaha, mtoto wake akasimama wa kiume mwingine akamnyesha. Faja'ala tad'u ala sa'd, akawa yumwapiza Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما, كشوك أي آية مبكى وصاحبهما في الدنيا maarufa. Ikawa watoto wake wakitaka kumlisha, wakimwekea kigogwe kwa nguvu, kisha wakimfungua mdomo ule mama akimnyosha, lakini watu wako pale pale na thabati, watu wako pale pale, hebu njoo wewe, oa mke wa pili tuwe mke wa kushike, kama umwati siku ya pili siku hapo mkuone kitu kidogo tu, siku ya pili ah basi amkwisha mama, sio ndo tulivu sisi. Allahu musta'an. Almuhim, ni katika matukio ya mwanzo yaliyotokea kwa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini walikuwa na thabati, walikuwa na thabati hali ya juu shikamana na dini yao. Na hili ndio Herakl alimuuliza Abu Sufyan radhiyallahu anhu kabla ya kusilimu, wakoje hawa watu wanaposilimu na kufuata dini ya huyu mtume, je warudi nyuma? Sema hawarudi, wakiingia katika hii dini hata umfanye nini harudi nyuma. Na tutakuja kuzungumzia insha Allah ta'ala ta'dhib na adhabu walizokuwa wakizitumia Makuraish kuadhibu masahaba ili wawache kuifuata hii dini, lakini walibakia katika thabati. Na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu pia ni katika wale waliosilimu mwanzo kabisa, alisilimu mwanzo kabisa. Pia Talha ibn Ubaidillah, ingawa tafasil za habari ya Talha ibn Ubaidillah hazikuthubutu kuwa alisilimu namna gani. Pia Az-Zubair ibn Al-Awwam akasilimu katika watu wa mwanzo waliosilimu radhiyallahu anhu wa arda. Na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anakisa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu mpaka kusilimu kwake. Abdullah ibn Mas'ud alikuwa ni mtu anayetoka si katika Makuraish, ni Hudhali. Qala sema radhiyallahu anhu akieleza habari za kusilimu kwake, kuntu ghulaman yafi'an ar'a ghanaman li'uqbah ibn Abi Mu'ayth, nilikuwa kijana na nguvu zangu nikichunga mbuzi wa Uqba ibn Abi Mu'ayth katika mji wa Makkah. Fa'ata alayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa Abu Bakr wa qad farra min al-mushrikin, akaja kwangu Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakr wakiwa wamekimbia kutoka kwa washirikina. Faqala ya ghulam hal 'indaka laban tusqina, akamwambia Ibn Mas'ud, ewe kijana una maziwa, tupe tunwe maziwa. Hii inaonyesha walikuwa wamechoka, wahitaji kitu cha kunwa ama kula. Qultu inni mu'tamanun wa lastu bisaqikuma, mimi nimeaminiwa na siwezi kuwapa maziwa hapa kwa sababu hizi mbuzi si zangu, siwezi. Na hapa hajasilimu, na uaminifu ni hadi hii leo. Kuna watu masha Allah Waislamu tukaa nao umumu tu misikitini, wengine tuswali nao, hebu mpe uone kama utaregeshwa tena. Hakuna uaminifu kabisa. Imefikia wakati wallahi mtu yuogopa kabisa. Waaminifu wamekuwa wachache katika sharatu saa, yani mpaka mtu akiwa mwaminifu ambiwa tu fulani katika kabila fulani yule ndio mwaminifu. Hakuna uaminifu. Muamini tu mpatie mfuko tu hapa, una tuseme una chakula bana, hata kitikando utachukua chapati moja utakula chapati basi salala fana. Yani ya kuangusha daraja yako chapati wako hao, ama hayafanyiki? Na kuna makubwa zaidi, kuna makubwa zaidi yafanyika. Na ukimwona mtu pengine atumie Uislamu, wangapi leo katika wale ambao huzunguka wakikusanya kile wanachokusanya kwa jina la Uislamu, mimi Muislamu na shida fulani, kumbe muongo mkubwa hakuna kama yeye. Tayyib. Qala fa hal 'indaka min jidhatin yani lam yanuz 'alayha al-fahl ba'du, kuna mbuzi wa kike ambaye hata kupandwa hajapandwa yuko, ambaye hana maziwa kabisa? Qultu na'am fa ataituhuma biha, nikawaletea yule mbuzi. Mbuzi hana ujauzito wala chochote, yuko tu kawaida. Fa'taqalaha Abu Bakr wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dar' fa da'a, Abu Bakar akamfunga, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamshika sehemu ya maziwa akaomba. Qala fa hafala ad-dharh. Yale maziwa yakajaa kwa yule mbuzi. Na yeye watizama yale mambo yuyaona. Wa atahu Abu Bakr bi sakhratin munqa'ira. Abu Bakar akaja na jiwe lina shimo akamwekea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa halaba thumma shariba huwa wa Abu Bakr thumma saqayani. Akanywa yeye na Abu Bakar, kisha na mimi pia wakanipa nikanywa. Thumma qala lid-dharh iqlis fa qalas. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambia yale maziwa ya yule mbuzi, regea. Akaregea vile vile alivyokuwa mwanzo. Ibn Mas'ud subhanallah, na hii ni katika muujiza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoona ile jambo. Falamma kana ba'du ataitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hapo nikaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qultu allimni min hadha alqawl at-tayyib yani alquran. Na mimi pia nifundishe alquran. Nataka kusoma Qur'an. Faqala Rasul sallama innaka ghulamun muallamun. Tayari ushasomeshwa. Jo. Qala fa akhadtu min fihi 70 sura. Ma yunazi'uni fiha ahad. Nabi Mas'ud alikuwa ni katika qurra sahaba. Sema nilihifadhi kwa Mtume za sura 70. Na hakuzisahau hizo sura. Katika qurra sahaba. Bali baadhi ya watu wa tarehe wasema mtu wa kwanza aliyedhihirisha Qur'an wazi kwa washirikina ni Ibn Mas'ud, akapigwa tandikwa kisawa sawa. Kirudi amwambia Rasulullah, wataka tena nende? Utakwenda nisome mbele yao wasikie. Kiasi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahabba an yaqra al-Qur'an ghadan tariyan kama unzil falyaqra biqira'ati ummi abd. Kun katika qurra sahaba, anayetaka kuisoma Qur'an kama ilivyoteremshwa asome kama anavyosoma Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Waonaje wewe mwalimu wako wa Qur'an ni Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hivi yani daraja yako tofauti. Amepokea Qur'an moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia miongoni mwa wale waliosilimu mwanzo kabisa, Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, kadhalika Bilal al-Habashi radhiyallahu anhu ardhah, wa kana raqiqan thumma ishtarahu Abu Bakr wa a'taqahu. Na Bilal alikuwa ni mtumwa na aliteswa sana baada ya kusilimu, na sote tufahamu hilo kuwa Bilal alikuwa akitolewa kwenye jua maungo wazi, akiwekwa kwenye mchanga wa jangwa moto, juu yake akiwekewa jiwe zito kwenye kifua chake, ukfur bi Muhammadin la yazidu an yaqula ahadun ahad ahadun ahad, yani mutanimaliza lakini siwezi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha huyu Bilal asingiziwa na kuburiona au makhurafi wana adabu kabisa. Semati Bilal aligaga kwenye kaburi la Mtume, kwani mbata ama nkuku aligaga, yani ankwenda akagaga kwenye kaburi. Huyu ambaye asema ahadun ahad, yani shirki hawezi kuifanya mpaka kwa kuteswa, kisha aje baadaye ageuke awe yatamarahu kama tamarah addaba, kama vile mnyama anavyojisugua sugua kwenye mitanga kwenye kaburi. Haya mwayafanya nyinyi, lakini maswahaba hawakuyafanya. Na Ammar ibn Yasir pia ni katika maswahaba ambao walisilimu mapema. Ammar ibn Yasir asema raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsa. Nilimuona Mtume sallam hana wafuasi isipokuwa watu watano. Abdun wa mra'atani wa Abu Bakr. Mtumwa mmoja na wanawake wawili na Abu Bakr na Siddiq. Hao wangapi? Na yeye wangapi? Watano, watu watano tu. Bimaana alikuwa ni katika wa mwanzo waliosilimu. Na Ibn Mas'ud asema awwalu man adhhara islamahu sab'atun. Watu wa kwanza kabisa waliodhihirisha Uislamu ni watu saba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Ammar, أمه سمية، ambaye ndio shahidi wa kwanza katika Uislamu, mama yake Ammar ibn Yasir radhiyallahu anha, ambaye aliuawa na Abu Jahl. Abu Jahl ibn Hisham alimuua yani Sumayya radhiyallahu anha, na Suhaib na Bilal na al-Miqdad. Na Amr ibn Abasa Sulami yeye waona kuwa ni wanne katika wale waliosilimu, wasema falaqad ra'aytuni idhaka rub'ul islam, yani mimi najiona nilikuwa ni wanne katika wale waliosilimu mwanzo. Na hili halikuwa isipokuwa kama nilivyotaja mwanzo, ni kwa sababu Uislamu mwanzo ulikuwa ni siri mtu kusilimu, na ndio maana kila sahaba aliyezungumza alikuwa mara nyingi ajiona yeye ndio wa kwanza aliyesilimu, kwa sababu ilikuwa ni siri, watu hawaidhihirishi. Pia katika watu waliosilimu mwanzo, miongoni mwa majini, si wanadamu, katika majini waliomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akiisoma Qur'an. Na hapa Mtume sallam hakutoka kwenda kufanya da'wa kwao mwanzo, ingawa baadaye alitoka Mtume sallam, walimchukua majini wakaenda akawafanyia da'wa na wakasilimu. Lakini hawa mwanzo majini walikuwa wakienda kuchukua habari juu mbinguni, lakini baada ya kutumilizwa kwa Mtume Muhammad sallam ikawa habari haziwezi kuchukulika juu. Kila anayepanda atupiwa nyota, yuachomwa yuanguka, hawawezi wakajua kuwa kuna kitu kimetendeka tofauti ambacho kimesababisha mabadiliko haya. Wakawa wazunguka mashariki magharibi kutafuta ni kipi chanzo kilichofanya hali ibadilike. Wakaja wakamkuta Mtume za sallam usiku yuswali. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Kwa hivyo walivyosikia wakasema hii ndio sababu ya sisi kuzuiliwa kutoweza kwenda kuchukua siri baada ya kuwa tulikuwa tuweza, kuwa Qur'an wakati ule ilikuwa yateremka. Kwa hivyo hawa majini wakasilimu, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushdi faamanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada. Faamanna bihi, wakamwamini Mtume wa sallam na Qur'an aliyoteremshiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hivi ndivyo ilivyoanza da'wa kwa kifupi, na kutaja baadhi ya masahaba ambao walisilimu mwanzo kabisa, ingia katika Uislamu mwanzo kabisa. Insha Allah ta'ala nitakomea hapo. Katika darsa itakayokuja tutazungumzia ad-da'watu jahran, da'wa kuanza wazi wazi, atakapoambiwa Mtume sallam fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Hiyo insha Allah ta'ala tutaanza kuizungumzia katika darasa itakayokuja. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fiik.